λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Και όλα αυτά επειδή σαν σήμερα το 1963 ο Γιώργος Σεφέρης πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το πρώτο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Από τα 10. Από τα 2. Εντάξει, έχει πολλούς λαούς που έχουν πάρει 10 εκατομμυρίων, μικρούς λαούς δηλαδή, που έχουν πάρει Νόμπελ Λογοτεχνίας. Δεν το έχω ψάξει, μπορεί. Δεν είναι πάρα πολύ να ξέρεις. Είμαστε λίγοι και καλοί όμως. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Επειδή ο Γιώργος Σεφέρης είναι πολύ σημαντικός ποιητής, πεζογράφος, λογοτέχνης, να το πούμε, άνθρωπος του πνεύματος και σε πολύ δύσκολες εποχές. Το δεύτερο Νόμπελ είναι ο Οδυσσέας Ελίτης το 79. Αυτά γίνανε το 63. Από τότε προετοιμαζόμαστε Νόμπελ για τα επόμενα. Ήταν να πάρουμε άλλο ένα Νόμπελ τώρα. Το χάσαμε στο τσακ χάσαμε. Και πήγαιναν όλα τόσο καλά. Πώς το Πικανέλη, έβαζε το προσφυγικό για να πάρει το Νόμπελ. Κάπως έτσι, ναι. Θα είχαμε Σεφέρη, Ελίτη. Τσίπρα. Στεδιάτα, δεν είμαστε για τίποτα. Δεν είμαστε για αυτά. Ακούσαμε. Και άξιοι, καλά να πάθουμε. Ποιος? Είμαστε άξιοι της μοίρας. Αυτό καλά να πάθουμε. Ακούσαμε και ένα τρέιλερ με τη δική σου φωνή νωρίτερα. Έλεγες κάτι παραστάσεις. Εξαιρετικό, ε. Πίτσες μπλε. Πίτσες μπλε. Για Νόμπελ πάμε κι εμείς. Για Νόμπελ, εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Απ' έξω. Θα έρθω να σου παρασταθώ. Έλα να σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να με ψηφίσεις άμα χρειαστεί. Δεν ψηφίζω εγώ στα Νόμπελ. Δεν είσαι μέλος της Επιτροπής. Δεν είμαι στην Ακαδημία. Τι γύφτος τόσα χρόνια, δεν μου το έχεις πει, άλλα νόμιζα. Λοιπόν, μετά τα λογοτεχνικά και όλα τα υπόλοιπα, πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν θέλω να με συμπαθεί ο κύριος Τσίπρας. Τον συχαίνομαι όσο και αυτός μπορεί και περισσότερο. Αλλά δεν με επηρεάζει καθόλου. Είναι Ελληνόπουλα όμως. Μα γιατί τώρα αυτό. Φαγώνονται τα Ελληνόπουλα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ο Άδωνης δεν θέλει να συμπαθεί και τον συχαίνεται τον Τσίπρα. Μα, άκου τι τώρα. Τι κατίνα τώρα, τον πεσμένο. Κατά. Έπεσε ο Τσίπρα. Τι θέλει. Καλά, το συγγενόταν και πριν, που ήταν ψηλά. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν είναι σωστό. Πρέπει να είμαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι. Πού θα πάει αυτό το μίσος. Ειδικά Ελληνόπουλα που υπηρετούν τις ίδιες πολιτικές. Κρίμα είναι. Μα ακριβώς τις ίδιες όμως. Δεν είναι οι ίδιοι. Όχι. Δεν λέμε ότι είναι οι ίδιοι. Όχι, οι ίδιοι. Θα λέγαμε ότι είναι συμπληρωματικοί. Το είπες και προχθές. Το είπα και δεν είναι. Δεν κατάλαβα. Το ξαναλέω. Το πάλι μέρα. Σε άλλο κομμάτι της εκπομπής. Ναι, αλλά εμείς ακούμε κάθε μέρα. Το ξέρουμε. Τι να μην ακούτε εκπομπή. Αφού είμαι φανατικός της ελληνοφρένειας. Άκουγες παραπολιτικά ή της ελληνοφρένειας έτσι κι αλλιώς. Της ελληνοφρένειας σήμερα. Άκουγα και παραπολιτικά. Δεν είσαι από αυτούς τους. Μερικές στιγμές άκουγα στο ζάπινγκ πάνω στα μάξι και στο μποτιλιάρισμα, τα ακούς όλα. Τώρα που σου ήρθε και η ελληνοφρένεια εδώ, σου κάνει τώρα το πακετάκι όλα. Τώρα που έχει κάτσει, ναι. Τι τους φέρατε αυτούς εκεί. Μια χαρά σταθμό. Ένα σταθμό είχαμε. Αυτό που λένε οι. Δημοκρατικό. Τα γεροντόπουλα εδώ του κοινού. Ο Άδωνης λοιπόν, αυτά τα είπε χθες. Συχαίνεται τον Τσίπρα. Χθες βγήκε. Μέσα του αρνητική ενέργεια. Τώρα, σε πάνω από 10 σταθμούς βγήκε χθες και σε κανάλια. Γιατί έπεσε έτσι. Τι έπεσε έτσι. Και στη Βουλή επίσης. Γιατί μόνο 10. Γιατί είχε Βουλή. Έκανε ρίχο, και κάτι παρεμβάσει στη Βουλή. Είναι το νομοσχέδιο ότι ψηφίστηκε. Το οποίο είναι ένα φανταστικό νομοσχέδιο. Τι ξεπουλάμε. Για τους, τα πάντα. Εργάτες. Δηλαδή καταρχήν, ότι έχει Άδωνης και νομοσχέδιο είναι κάποιο ξεπούλημα. Εργάτες, εργαζόμενους, δικαιώματα. Ναι. Αυτά ξεπουλάμε. Τόπου, τέτοιο, και χαρίζουμε σε επιχειρηματίες. Όχι ακόμα. Όχι, θα πούν στα υπόλοιπα. Προς το παρόν είναι τα δικαιώματα. Αυτό που. Γιατί τα δικαιώματα είναι πρόβλημα στην ανάπτυξη ενός τόπου. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι είναι εμπόδιο γενικώς. Πάμε προς τα πίσω. Ο άνθρωπος επιχειρηματίας είναι χρήσιμος και επενδυτής. Ο άνθρωπος εργαζόμενος είναι εμπόδιο. Είναι ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου. Διεκδικεί συνέχεια. Δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει. Οπότε αυτά τακτοποιεί αυτό το νομοσχέδιο. Μένουν τα μηχανήματα στην άκρη, τη μισή μέρα δεν δουλεύουν. Ναι, έχει δηλαδή, θέμα, γιατί να μην είναι όλη μέρα στο εργοστάσιο, ας πούμε, ή κάπου. Συμφωνώ. Και χθες λοιπόν. Φύρα είναι. Φύρα. Χθες λοιπόν ο Άδωνης, κάποια στιγμή που ήταν στη Βουλή, βγαίνει εκεί στο Περιστήλιο και κάνει μια. Δήλωση, θα την ακούσουμε τώρα και δείχνει τη σοβαρότητα του ανδρός. Ότι δεν θα μιλάει με εικασίες, ότι αν δεν έχει στοιχεία δεν πρόκειται να μιλήσει, γιατί ένας σοβαρός πολιτικός και ένας άνθρωπος που είναι στο δημόσιο λόγο δεν μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει. Είναι δυνατόν. Όχι. Ο Άδωνης λοιπόν. Εδώ και μέρες ο κύριος Τσίπρας με καλεί δημοσίως να αποκαλύψω για ποιους πιστεύω ότι πιθανόν να χρηματίστηκαν φαρμακευτικές εταιρείες, θεωρώντας τις δικές μου εικασίες ως κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν απαντούσα τόσο μέρες, γιατί θεωρούσα ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτική με εικασίες. Τον ακούστε ρε από τα λέει. Πολύ σοβαρά, μετρημένα, δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτική με εικασίες. Με fake news είναι κομπλέ. Όχι, όχι. Κάνουμε. Δεν είναι, αλλά όχι με εικασίες. Στεκόμαστε στη χθεσινή δήλωση, στη χθεσινή μέρα. Ναι. Με το που τελειώνει, δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτική με εικασίες, που είναι σωστό αυτό. Έτσι πρέπει η πολιτική στο δημόσιο λόγο. Δεν μπορεί να κάνει εικασίες, γιατί μπορώ να πω εγώ ότι είσαι απατεώνας, ότι τα πιάνει εσύ. Τι είναι αυτό, αν δεν το πάρει πριν, να ανακαλέσετε. Σιγά μην ανακαλέσω. Εγώ ξέρω ότι είσαι απατεώνας. Άλλο εσύ τι ξέρει. Δεν φαντάζεται ο κόσμος τι είναι. Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, στο δημόσιο λόγο λοιπόν, όπως λέει και ο Άδωνης και πολύ σωστά, δεν πρέπει να κάνουμε εικασίες. Θα ακούσουμε τη συνέχεια της δήλωσής του. Γιατί θεωρούσα ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτική με εικασίες. Αλλά αφού επανέρχεται και επανέρχεται εκ νέου και θεωρεί τη γνώμη μου τόσο σημαντική, αναγκάμα την πω. Θεωρώ λοιπόν ότι πράγματι μπορεί να χρηματίστηκε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Πολάκης, διότι ο νόμος που φέρανε για τις πολυεθνικές και την τιμολόγηση των φαρμάκων θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί προϊόν διαφθοράς. Καλό είναι κάποτε να μας το εξηγήσουν. Δεν θα κάνω πολιτική με εικασίες, αλλά θα πω μια εικασία. Και λέει καπάκι ότι τα πιάνει ο Τσίπρας και ο Πολάκης. Έτσι. Δεν υπάρχει στοιχείο γι' αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Εγώ τώρα μένω λίγο στον Άδωνη τα μισές λέξεις τρώει τις μισές λέξεις. Αναγκάμε, αναγκάμε. Στο Action που ήταν το βράδυ, που εκεί μάλλον πρέπει να τέλειωσε την τηλεοπτική του χθεσινή ημέρα, λέει: παιδιά, είμαι έτοιμος να καταρρεύσω. Κάποια στιγμή ήταν. Σιγά, μωρέ, τι έκανε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια. Εδώ μια ώρα εκπομπή κάνουμε τα ακουστικά και ζαλιζόμαστε. Για φαντάσου από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 7 μέχρι τις 12. Θα πεθάνει αν δεν το κάνει αυτό. Ναι, αλλά θα πεθάνει μέσα σε κανένα κανάλι όμως. Αυτό θέλει. Έχει καταλάβει ότι θέλει να πεθάνει μόνο στον δρόμο άσχετα. Και θα του χτίσουμε απ' έξω μια πλακέτα στο σε κάθε κανάλι. Σε κάθε κανάλι θα είναι η κενή καρέκλα. Ναι. Που θα είναι προς τιμή του Αδώνιδος. Και εδώ ήταν Μαϊντανός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι, ας πούμε. Και εδώ παντού όμως. Και θα φύγουν ματσάκια Μαϊντανού. Και εδώ κάπου δεν ματσάκια Μαϊντανού προς τιμή. Στεφάνι με Μαϊντανού. Έχει έρθει εδώ ποτέ ο Άδωνης. Σιγά μην έχει έρθει εδώ ο Άδωνης. Ποια καρέκλα έχει. Πώς δεν έχει κρεβάτι εδώ ο Άδωνης. Όχι, το σκάι το κρεβατοκάμαρο είναι εκεί. Εδώ έρχεται σε άλλο τραπεζάρι. Εδώ κρεβάτι ιδεολογία του Άδωνη. Έρχεται επίσκεψη. Α, ναι. Ο Άδωνης εδώ φέρνει και πάστα. Τα έρχεται. Έξι πάστα. Αυτά θέλουν ψυγείο. Το κλασικό. Ο Άδωνης λοιπόν είπε ότι χθες τα πιάνει ο Τσίπρας και ο Πολάκης. Έτσι. Χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει κάτι. Βγαίνει στο Χατζηνικολάου σε μια από τις 10 φορές. Το δελτίο ειδήσεων στον Αντένα χθες το βράδυ. Και ανακαλεί, ξέρω εγώ. Ο, δεν ανακάλεσε. Είπε κάτι άλλο. Αν είχα στοιχεία, δεν είχα πάει στον εισαγγελέα. Όταν ο κύριος Τσίπρας προσωπικά και ο κύριος Πολάκης μπορεί να λένε ασταμάτητα τις χειδαιότητές τους, ότι δήθεν δικές μου αποφάσεις ή άλλων ευνόησαν την εταιρεία και άρα είμαστε διεφθαρμένοι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο προσπάθησα να τους δείξω ότι θα μπορούσε η κατηγορία να γυρίσει εναντίον τους. Αν είχα περαιτέρω στοιχεία, θα είχα πάει στον εισαγγελέα. Αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι αν επιτρέψουμε τη λάσπη και την χυδαιότητα να μπει στην πολιτική, όπως το κάνει ο Τσίπρας προσωπικά με όλους τους φίλους το τελευταίο διάστημα, αυτό θα επιστρέψει και σε αυτούς. Δηλαδή το είπα αυτό, καταρχήν δεν έχει κανένα στοιχείο. Το πέτσι, χωρίς στοιχείο. Βγαίνει και λέει ο υπουργός πια, υπουργός της σοβαρής κυβέρνησης. Αντιπρόεδρος του κόμματος. Του κόμματος, λέει κάτι για τον πρώην πρωθυπουργό και για έναν υπουργό. Χωρίς να υπάρχει στοιχείο, γιατί αν είχε θα υπάρχει στην εισαγγελία. Και γιατί το λέει, το είπε. Αφού το λένε αυτοί για μένα δύο χρόνια. Θα λέω κι εγώ. Θα μάθουν. Να μάθεις. Θα κυρία. Το πω κι εγώ. Αυτή είναι η σοβαρότητα που θα. Ποια σοβαρότητα. Περίμενε, περίμενε. Κουβέντα. Αυτή είναι. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πάνω και η κυβέρνηση. Αυτή είναι η σοβαρότητα που θα έφερε η Νέα Δημοκρατία. Επειδή οι προηγούμενοι ήταν φεδροί και όντως στοχοποιούσαν ανθρώπους και ρίχνανε λάσπη και όλα αυτά. Έτσι έρχεται η σοβαρότητα. Όλο αυτό που βλέπουμε από χτες είναι σοβαρό. Είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Ναι, αυτό. Επειδή όμως ο Κυριάκος βγήκε, πήρε το 40% ανθρώπων που δεν θέλανε τα τερτύπια των προηγούμενων και επειδή λέγαμε όλοι μπουζουριάσατε 10 άτομα πολιτικούς, πρώην πρωθυπουργούς, δεν υπήρχαν στοιχεία και ψηλοφάνηκε αυτό ότι δεν υπήρχαν. Οι 19 πήγαν στο όρχιο. Ναι, θέλω να πω. Και λέγαμε αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Και τα είχε καταγγείλει ο ελληνικός λαός. Νομίζω και αρκετοί Σιριζέοι κατήγγειλαν όλη αυτή τη μεθόδευση. Εδώ και οι ίδιοι υπουργοί βγαίνουν και αφήνουν υπονοούμενα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθαν αυτοί εδώ που έχουν υποστεί και τη λάσπη και κάνουν τα ίδια. Βλέπω έχεις απαιτήσει από την νέα κυβέρνηση. Καμία απαιτήση. Περιμένεις πράγματα. Ναι, προσδοκάς. Αν κάτι προσδοκώ είναι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι αυτή η συνεργασία κουκουέ δεξιάς, η γνωστή. Αυτό είναι πάλι. Αρέσει που μπορείς και διαβάζεις πίσω από τις γραμμές. Και, μπαμ, τις και δεν θέλει τώρα. Όχι, ναι. Δεν θέλει, είναι μια χαρά. Θέλω να πω, αυτό είναι, αυτή είναι η σοβαρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα καλύπτει γιατί βγήκε. Και εγώ πέφτω πα σύννεφα. Τι έχει πάθει. Ναι, και εγώ, αν είναι δυνατόν. Μα είναι καραγκιόζηδη αυτή. Είναι μέθοδος. Ποιος να το περίμενε. Αγάπη μου, είναι μέθοδος αυτό. Κάνω ότι πέφτω από τα σύννεφα. Προφανώς δεν πέφτω από τα σύννεφα. Έλα. Αλλά το κάνα τόσο μπαίνεις γρήγορα. Στα παπούτσια του μέσου Έλληνα. Όχι, όχι, συχαίνω με το μέσο Έλληνα και τον ψηφοφόρο γενικότερα του μέσου όρου Έλληνε. Και οτιδήποτε με μέσο δεν με ενδιαφέρει καθόλου, το σχένομαι πραγματικά. Δεν είσαι average δηλαδή που λέμε. Όχι, δεν okay. Θέλω να είμαι. Επιδιώκω να μην είμαι και γενικώς προσπαθώ να μην είμαι. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να έρθουν οι επενδύσεις και βλέπει ο επενδυτής ότι τσακώνονται τα Ελληνόπουλα εδώ. Ένα συχαίνεται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Και χάνουμε τώρα εμείς. Και χάνουμε. Γιατί αν έρθουν οι επενδύσεις, έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Αυτό βλέπαμε και πριν όμως. Αυτό δεν βλέπανε. Αυτό τσακώνονται και χάνουμε τις επενδύσεις. Τώρα θα γίνει. Δεν νομίζω. Βλακίες που λένε. Παπάντες μου, ρε. Παπάντες που λένε, τα αναπαράγω και εγώ. Και δεν θα έρθουν, κύριε. Δεν θα έρθουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάτι. Μα τι θα γίνει. Τέσσερις μήνες περιμένει κι ο άλλος να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σου λέει να μονιάσουν. Δεν γίνεται να τσακώνεται, να συχαίνεται ένα τον άλλον. Ναι. Και να ρίχνει λάσπη. Μονιάζουν σιγά σιγά. Βλέπω να βρίσκουν εσύ, έκλεβα και εγώ. Του εξωτερικού ναι, και τα λοιπά. Εντάξει, εκεί θα τα βρουν. Είναι θέμα σοβαρό αυτό. Και δεν υπάρχει λόγος να μην τα βρουν. Να ψηφίζουν όλοι, δεν κατάλαβα. Μ' αρέσει που αυτό είναι θέμα σοβαρό και το άλλο είναι κλάιν. Το άλλο δεν βαριέσαι. Εδώ στην ψήφο του εξωτερικού. Αυτά είναι τα σοβαρά. Αυτά να λέμε. Στα άλλα υπάρχει και ιδεολογική διαφορά, ρε παιδί μου, και καλά. Ενώ σε αυτό τώρα πρέπει να ψηφίζει. Όποιο είναι Έλληνα, όποιο έχει φύγει μετανάστη πριν 10 χρόνια, πρέπει να ψηφίζει. Πρέπει δηλαδή να παίρνει το αεροπλάνο για να έρθει. Που δεν υπάρχει και η Ολυμπιακή να του κάνει τα φτηνά τα εισιτήρια ή τα τσάμπα τα εισιτήρια που κάνανε. Γιατί κάποτε να μην κάνουμε ένα διαγωνισμό να γίνει μετρό μέχρι εκεί. Να αρπάξουν κάπω οι δικοί του. Εντάξει, και να ξεκινήσει τώρα. Με μια απευθεία ανάθεση. Έστω. Εδώ η ρημάδα, η τέσσερα γραμμή, χτε την ξαναανακοίνωσαν για άλλη μια πότε φορά. Πότε την έδωσε ότι δίνει, ότι είναι έτοιμη. Δεν είπε 15 σταθμού, πότε έτοιμη. Είπε. Τώρα, πότε το έδωσε. Το μετρό τη Αθήνα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 50 και φτιάχτηκε λίγο πριν του Ολυμπιακού οι δύο γραμμέ. Είχαμε δεκαετία του 50 έργα για μετρό. Είχαν ξεκινήσει διαδικασίες. Γιατί το αεροδρόμιο από τη δεκαετία του 60 έχει δημοκρατηθεί και από τη δεκαετία του 70 γίνανε οι εκβραχισμοί και οι χωματώσεις. Αν δεν έρθει ένα IKEA, ένα κοτσόβολο να ανοίξει, πρέπει να πάει να ανοίξει ένα αεροδρόμιο μόνο του. Για να ανοίξει το IKEA κοτσόβολο πρέπει να έχει χώρο μου, να έχει φτιαχτεί το αεροδρόμιο, να έχει το κενό εκεί στα ανάμεσα. Πρέπει να γίνει να κουμπώσει. Να έχει νόημα ο επισκέπτης. Ακούγοντάς τα λοιπόν όλα αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι έπαθε πάλι. Είπε μια αλήθεια για τους Έλληνες πολιτικούς. Και λέω τώρα εγώ τώρα. Παιδιά, έχουμε πλέον μπει σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει ίχνος λογικής. Και έλεγα τώρα, ένας πολίτης, ο οποίος μας παρακολουθεί εμάς τους πολιτικούς, ναι. Είναι δυνατόν να μην καταλήξει το συμπέρασμα ότι είμαστε για δέσιμο. Ορίστε, να μια ωραία διαπίστωση. Λέει τώρα ότι ο κάθε πολίτης αναρωτιέται με όλα αυτά που βλέπει ότι δεν είμαστε για δέσιμο οι πολιτικοί. Ναι. Είναι η απάντηση. Δεν λες ότι δεν. Όχι, όχι. Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν νοσηλεία. Χρήζουν νοσηλείας. Από αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα. Βουλευτές, τους βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Και δεν έχουν εγωπάθεια, και χαρτί. Είμαι σίγουρος δεν έχουν χαρτί όλοι. Όχι, δεν έχουμε. Ο ωραίος ψυχικά ασθενής δεν παραδέχεται ότι είναι ψυχικά ασθενής. Ναι, ναι, αυτό δες Τζόκερ. Αν και ο Τζόκερ το έχει παραδεχτεί. Δεν έχω Τζόκερ. Απογορεύεται. Δεν μπορώ να πω Τζόκερ. Γιατί είσαι ανήλικος. Έτσι νιώθω όταν μπαίνω μέσα. Έτσι νιώθεις όταν μπαίνεις. Πόσο νιώθεις δηλαδή. 14. 14 ναι. Νιώθεις. Ναι. Πήγαινε, δεν πειράζει, επιτρέπεται. Εκτός αν πέσει πάνω σε υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού. Πώς ξεχωρίζουμε αυτούς. Θα δεις καμιά, καμιά θεούσα με κότσο. Κάτι αραχνοτέτοιες είναι, ναι, που φαίνονται εκεί. Και κυνηγάνε τις. Ντυμένες Λουκά. Ναι. Πώς, μενδόνες. Είναι μενδόνες αυτές. Δεν ξέρω. Γιατί δεν βάζουν τη Λουκά υπεύθυνη σε ο συγκεκριμένο πόστο. Η Λουκά μήπως δεν είναι καλά. Γιατί δεν είναι έξω από τον Τζόκερ, να σου πει, να σε χτυρίζει. Έλαντε. Μήπως δεν έχει χριστιανικά μέσα. Θα μπορούσε. Έχει η διατάραξη της κοινωνίας. Έχασα. Με κάποιο τρόπο το έχει. Έχει, Χριστό να έχει. Έστειαφτε. Πάμε τώρα. Τώρα πάντως, τώρα πες τώρα, θυμήθηκα και λέγαμε για τον Άδωνη πριν. Αυτοί ωραία έχουν την. Τα κάκαλα, ας πούμε, να καταγγείλει τον Τζίπρα να κάνει. Όταν σκάσουν οι μηνύσεις, λίγο τα μαζεύουν και αρχίζουν οι αγωγές και αρχίζουν να τα αναζητάνε συγγνώμες, όπως η Ντόρα προχθές με την. Αλλά δεν ήταν αγωγή προχθές. Τι ήταν, εξώδικο, τι της έστειλε. Όχι, τίποτα. Είπε, θα κάνω τα δέοντα. Να ανακαλέσει κάτι. Μα ήταν χοντριγκάφα. Δώσανε τη Βλαζάκη χωρίς να είναι η Βλαζάκη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και ο Μπογδάνος. Και ο Μπογδάνος. Αλλά από την Ντόρα υποτίθεται στην απέτηση να το ψάχνει λίγο περισσότερο. Ο πληροφοριοδότης ήταν λάθος πληροφοριοδότης. Αυτά είναι οι παρέες που κάνεις. Και η μανία να καταγγείλουν. Έτσι πως είναι η Νέα Δημοκρατία πια, αναγκαστικά οι παρέες είναι αυτές. Ναι. Όλοι είναι έτσι τώρα. Δεν τα γλιτώνεις. Και σοβαρός λίγο να είσαι, θα ακουμπήσεις πάνω σε. Ντυμένη σοβαρή είναι. Μόνο τον ντύσιμο τάχα. Το ντύσιμο είναι σοβαρό, πρέπει να το πούμε. Πάμε καλά όμως στην οικονομία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι. Τι πάλι. Αφού έχει φύγει ο Τσίπρας που ήταν ατούτο. Ναι, ναι, αλλά δηλαδή χωρίς ατού οικονομίας που ήταν ο Τσίπρας, πάμε και πάλι καλά. Asset που είναι ο Βαρουφάκης. Και χωρίς asset του Βαρουφάκη. Ναι, έχουμε Κυριάκο όμως τώρα. Και αυτό στην οικονομία έχει λιτό. Άκου να δεις πόσο καλά πάνε τα πράγματα. Μόλις στους τρεις πρώτους μήνες της νέας κυβέρνησης, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατέγραψε στην Ελλάδα την καλύτερη επίδοσή του, προσέξτε, από το 2000. Στη βιομηχανία, ο δείκτης οικονομικού κλίματος προσεγγίζει τα υψηλά δεδομένα του 2008, ενώ η χώρα ήδη δανείζεται με τα χαμηλότερα επιτόκια από ποτέ. Έπιασες τη σοβαρότητα στη φωνή, ότι έχω πετύχει πράγματα. Έχει μια άλλη τοποθέτηση, ναι. Ναι, ναι. Ότι έχω πετύχει πράγματα. Ανέφερα εδώ τους δείκτες που πάνε καλά. Όλα αυτά προφανώς δεν γίνονται σε τρεις μήνες, είναι από τους προηγούμενους. Τι να πει, το βρήκα έτοιμο και τώρα να το κουμπώνω. Όχι, αλλά μου αρέσει που έχει πάρει το σοβαρό, το υπεύθυνο, του επιτυχημένου. Πότε τα πρόλαβα μιλώνει. Δηλαδή, όχι, ένα καλοκαίρι, κάνα τριλιαζόσασταν, έκανα μπάνια, αλλά να έκανα και τριλιαζόσασταν. Δεν τα λένε έτσι. Όταν είναι επιτυχία, πέφτει λίγο. Ότι θεωρεί δεδομένη. Ναι, γιατί έχει την υφαλιότητα. Ο δείκτης πέτυχε, κατάφερα αυτό, κατάφερα εκείνο. Είδες εδώ, άκουσε τους τρεις δείκτες. Ήταν οργανωμένο όλο, ας πούμε, και το είχε στρωμένο. Τι οργανωμένο. Και έχω το χρόνο και για μπάνια. Ναι. Και παρόλα αυτά δουλεύει το σύστημα, γιατί το έχω στήσει. Δουλεύει και τον Ιούνιο. Για να έρθω να τα βρω το Σεπτέμβριο. Και ανέφερε τρεις δείκτες που πάνε καλά. Τρεις δείκτες. Ναι. Όμως δεν έχει σημασία. Α. Δεν είναι μέσα. Ποιος? Ο δείκτης Τζίνι. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Τζίνι έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης. Μπράβο! Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης της IHS Market έκλεισε στα 56,6 μονάδες τον Απρίλιο. Μπράβο! Ο δείκτης PMI παρέμεινε σε θετικά επίπεδα. Μπράβο! Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς ο πανικός δημιουργείται από αυτά τα νέα. Αυτούς τους δείκτες, για αυτούς τους δείκτες τι είχε να πει ο Κυριάκος? Πάνε καλά όπως πήγαιναν επί τσακαλό του, ο Τζίνι. Δεν θα ήταν έτοιμος να πει κάτι, γι' αυτό και δεν είπε το. Δεν είναι οι δείκτες αυτοί καλοί. Θέλω να πω, δείκτες πήγαιναν και πριν καλά. Και πάνε και τώρα καλά. Πάντα πάνε καλά κάποιοι δείκτες. Εμείς δεν πάμε καλά. Ή δεν είμαστε σε αυτούς τους δείκτες μέσα. Γιατί δεν μεταφράζονται γιατί στην πραγματική, στην πραγματική οικονομία, λες. Ναι, μπράβο, πώς το έπρεπε αυτό. Ωραίο το έπρεπε. Είναι αυτά τα ξύλινα που λένε στάνταρ, ξεσήκωσαμε. Ναι. Πήρε το νούμερο 22. Λες, από τώρα το 22. Κολλάει μάλλον. Σουηδικό. Ναι. Ξύλο. Κάτι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γιατί δεν είμαστε μέσα στους δείκτες εμείς? Γιατί δεν μας αφορούν οι δείκτες? Γιατί να μην ανήκουμε στο Τζίνι? Ποτέ όμως. Ποτέ όμως. Ούτε στους προηγούμενους. Και γιατί δεν υπάρχει δείκτη συνταξιούχου, δείκτη εργαζόμενου, δείκτη ανέργου, νοικοκυράς? Ναι, γιατί δεν υπάρχει ένας δείκτης. Και υπάρχει ο Τζίνι μόνο. Υπάρχει. Αυτός ο δείκτης. Αλλά. Είναι αυτός ο πιο μακρύς που βλέπεις. Είναι αυτός ο δείκτης που αφορά όλους αυτούς. Με αυτή λοιπόν την εικόνα. Που τον δείχνει και η γραβάτα. Ξέρω, ναι. Με αυτή την εικόνα ο Παναγιώτης Χάλαρης θα πατήσει τα κουμπιά για να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μια εταιρεία όπως η Νοβάρτης μπορεί και να αναδώνει γιατρούς ή πολιτικούς, αλλά παρόλα αυτά θα μιλά μαζί της γιατί έχει φάρμακα που σώζουν ζωές. Είδες ωραία που το λέει. Αυτό από πού είναι, δεν είναι από το ντοκιμαντέρ αυτό. Όχι. Mm. Αυτό το είπε χτες βράδυ, ό,τι είπε στο ντοκιμαντέρ. Mm. Και εδώ λέει μια εταιρεία όπως η Νουβάρτης μπορεί να λαδώνει, αλλά εγώ μπορώ να συναντάμε μαζί της, επειδή σώζει ζωές. Στο ντοκιμαντέρ δεν είχε πει αυτό ακριβώς. Στο ντοκιμαντέρ λέει θα πρέπει να καταλάβετε ότι εταιρείες όπως η Νουβάρτης μπορούν να δίνουν χρήματα σε πολιτικούς, σε γιατρούς ή δεν ξέρω σε ποιους, επίσης όμως σώζουν ζωές. Δεν είχε πει το συναντάμε μαζί της για να σώζουν ζωές. Βγήκε η είδηση. Όχι, δεν βγήκε η είδηση. Απλά διακρίνω εγώ μια διαφορά στο λεκτικό από αυτό που είπε υπάρχει στο μια διαφορά, υπάρχει μια διαφορά. Και όταν λες ότι μπορεί να δίνεις σε πολιτικούς και συναντιέσαι μαζί της, ναι. μπορεί να πάει το μυαλό κάπου. Θέλω να πω ότι όλο... Ούτε εμείς έχουμε στοιχεία, έτσι. Όχι. Ούτε εμείς. Αλλά δεν λέμε κιόλας. Να σου πω όμως, αφού αυτοί λένε όλοι για όλους, γιατί δεν λέμε κι εμείς. Τι να πούμε, ότι τα πιάνει. Όχι. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι συναντιόνται, όπως είπε. Ναι. Ένα. Δύο τα στοιχεία. Ότι συναντιόνται. Και ότι ο Νουβάρτης μπορεί να δίνει φράγκα σε πολιτικούς για να περνάνε υγείας. Ενδεχομένως και υγείας για να περνάνε τα φαρμακά της. Ναι, για όλα αυτά. Και τρίτον, όπως είπε χθες ο Άδωνης, στον καπιταλισμό είναι ενδημικό φαινόμενο η διαφθορά. Έτσι είπε. Είναι πηγή του καπιταλισμού η διαφορά. Μα γι' αυτό υπάρχει ο καπιταλισμός. Για να μπορούν κάποιοι να πλουτίζουν έτσι. Κανείς δεν πλουτίζει με το σταυρό στο χέρι. Και όλοι αυτοί οι επιτυχημένοι που λανσάρονται δεν είναι και τόσο επιτυχημένοι. Μπορεί να είναι ένας. Οι 99 έχουν ευνοηθεί, μη σου πω οι 99,9 δηλαδή όλοι, έχουν ευνοηθεί από τα συστήματα δεδαλώδεις διαδρόμους πάνω κάτω από τα τραπέζια και από τις τροπολογίες που περνάνε από τη Βουλή για να ευνοηθούν και να μπορούν να υπάρξουν. Και τι θα ήταν καπιταλισμός χωρίς διαφθορά. Ναι, μια βαρετή ζωή. Πραγματικά θα ας πούμε. Μια τι θα ζωή. Ήταν. Να λέμε τι. Βαρετή ζωή, δηλαδή να πηγαίνουν όλα τα λεφτά. Να έχουν όλη δουλειά καταρχήν. Πολύ βαρετό. Να πηγαίνουν οι εισφορές τους και τα λοιπά να πηγαίνουν να για δικό τους όφελος. Και σπίτι μετά. Σπίτι. Περισσότερο. Βέβαια, όχι και τόσο καλό όπως είναι ας πούμε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, αλλά ένα διάρι-τριάρι. Ναι. Με φτηνό νερό. Με φτηνό... Και όλα τακτοποιημένα, το φυσικά αέρια, η ΔΕΗ ναι, και όλα και αυτά. Τη ΔΕΗ, βαρετό. Με γύρω από την πολυκατοικία, ακόμη και αυτές τις δεκαετίες του 50 και του 60, να έχει ελεύθερους χώρους, παιδικές χαρές. Όλα τα παιδιά παιδικό σταθμό. Δηλαδή, όλα τα παιδιά μπαλέτο. Όλο χώρους τα αθλητισμού. Χώρους ναι, αθλητισμού. Τι μίζερα είναι αυτά. Μα τι να το κάνεις. Ενώ τώρα. Τώρα είναι το κυνήγι. Πας βρίσκεις ένα διαράκι στην Καλυθέα, δεν είναι όπως το σοσιαλισμό. Αν δεν είναι Airbnb. Της δεκαετίας του 60. Δεν βρίσκεις διαράκι. Ένα διαράκι το βρίσκει και μπαίνει μέσα όλη η οικογένεια. Νερά, φώτα, τηλέφωνα. Και τι είναι, ένα χιλιάρικο με το καλυμμένο σου στοιχίζουν αυτά. Όλα και... αυτά, η στέγη μόνο. Ναι. Ο μισθός είναι 700 στην καλύτερη. Ναι, τρέχεις να τα βγάλεις, παίρνεις δάνειο, σε κυνηγάνε οι τράπεζες να σου πάρουν αυτό το σπίτι. Αλλά να εκτιμούμε ότι δεν έχεις αλυσίδα στο πόδι. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Δεν είσαι σκλάβος με την παλιά έννοια. Είσαι ελεύθερος είσαι στο διάρρη. Στο διάρρη με χρέη είσαι ελεύθερος. Η αλυσίδα σου είναι ο καναπές και το κινητό. Και μπορείς με το μυαλό να τους διαλύσεις όλους όμως. Άμα θες. Άμα θες. Διαλέγεις. Να μην θες. Όχι. Και ποιος σου φταίει μετά. Όχι και να θες με το μυαλό τι έγινε. Δεν κάνεις τίποτα. Α, ναι. Ναι, μισείς τον ηγέτη. Όχι, γίνεται. Από μακριά. Ησυχαίνεσαι που λέει και ο Άδωνης. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είχες λοιπόν. Είχες δει κάτι σεμινάρια. Τι είχα δει. Είχες δει. Yeah. Τι σεμινάρια. Ωραία ήταν. Τι σεμινάρια. πολύ ωραία. Ενημερωτικά. Ναι, δεν μας λες κιόλας πια. Κάτι σεμινάρια που είχε πάει να παρακολουθήσει ο Μπακογιάννης στο Παρίσι. Σεμινάρια, τι πήγε να δει. Πώς δουλεύει το σύστημα καθαρισμού στο Παρίσι, κάτι τέτοιο που είχε ανεβάσει και φωτογραφίες. Διακοπές στο Παρίσι, στον τόπο εξορίας. Εγώ είδα στα social των media του. Των ναι. Γονέων και των. Όχι των γονέων, του παππού της μητέρας και, και της μάνας, ναι, προφανώς. Οπότε πήγε να αποτίσει φόρο τιμής στον τόπο εξορίας. Πήγανε στη Γιάρο οι κομμουνιστές. Εγώ είδα ότι πήγε να δει πώς είναι τα σκουπιδιάρικα, πώς μαζεύει, πώς καθαρίζει τους τρόπους και τα λοιπά. Έβγαλε μια φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Πήγε, έγινε το ταξιδάκι, ναι. Πληρωμένο υποθετώ. Εντάξει, από εδώ. Σιγά τα όχι, όχι, οκ, okay, όλα αυτά. Μπορεί να πει και με δικά του έξοδα. Δεν κατάλαβε Χριστό από αυτά. Τι να καταλάβει. Αν πα στην Αθήνα. Καλά, όχι σήμερα, έχει απεργία. Όχι από χθες, σήμερα και αύριο. Προχθές. Ο Δε Πειραιάς. Κάνει βουτιά με στο σκουπίδι εύκολα, άμα θες. Αυτό είναι το σεμινάριο. Αυτό έβγαλε το σεμινάριο. Ότι τι. Που έβαψε δύο παγκάκια και δύο πεζοδρόμια. Και έχει βάλει και κάτι κουτιά για τον αντικαπιταλιστικό. Ναι, και που ψηφίζει. Τι ανοησία είναι αυτή. Κάτι σεξιστικά είδα βέβαια. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το να πας να εφαρμόσεις στην Αθήνα τα συστήματα του Παρισιού δεν γίνεται. Στο Παρίσι δεν βγάζουν έξω καν κάδους. Είναι στα έθρια των πολυκατοικιών, των οικοδομικών τετραγώνων. Όλα έχουν τέτοια. Τα βγάζουν. Για μία ώρα περνάει το αυτοκίνητο, τα μαζεύει, τα ξαναβάζουν μέσα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Εδώ κάθε βράδυ γίνονται καθαρισμοί στους δρόμους. Κάθε βράδυ. Κυρίως στους κεντρικούς. Ναι, ναι. Εδώ για να γίνει όλο αυτό θέλει μια άλλη αντίληψη και πάσχει πολύ. Χθες λοιπόν φεύγοντας από εδώ, Υπάρχουν σόροι σκουπιδιών, έτσι. Και στον Πειραιά παντού. Ναι, ναι, όχι σκουπίδι να χαρείς. Μπροστά από μένα, πηγαίνοντας στη Χαριλάου Τρικούπη, το δρόμο που μου είπε ο Χαλάκης. Δεν μιλάμε για πολιτικού σκουπίδι, σκουπίδι εννοείς, κανονικό. Ναι, κανονικό. Α. Είναι το τρενάκι του Πειραιά. Τα τρενάκια τα τουριστικά. Παρτούζα. Τα τουριστικά τρενάκια. Τουρίστες μαζί ενωμένοι. Όχι, αυτά τα τρενάκια δεν τα έχεις δει. Που έχει έχει ο Πειραιάς τέτοιο τρενάκι. Ναι, από εδώ ξεκινάει, από τα κρουαζιέρα. Ποιος είναι ο μηχανός οδηγός. Λοιπόν, έτυχε να. Είχα την ατυχία να είμαι πίσω ακριβώς. Στο τρενάκι, όχι, αυτό είναι ευτυχία. Με τα μάξι όμως εγώ. Και περνούσαμε τη Χαριλάου Τρικούπη, ένα στενός δρόμος που από το αποδό λιμάνι βγάζει στο Πασά λιμάνι. Μάλιστα. Λοιπόν, και ήταν μπροστά το τρενάκι. Και ήταν μία σωρό σκουπιδιών, όχι, ένα σωρό σκουπιδιών αριστερά, 10 μέτρα μήκος. Και σταματάει το τρενάκι εκεί. Εγώ κλείνω τα παράθυρα. Αυτοί δεν είχαν παράθυρα. Και ήταν οι τουρίστες όλοι με φωτογραφικές. Τα σκουπίδια βγάζανε. Δεν ξέρω. Ο ξεναγός τι έλεγε. Πειραιούς. Ναι, τα έκλεισα εγώ τα παράθυρα. Λέω τι τραβάνε αυτοί, πού τους πάνε, τι θέλει το τρενάκι εδώ μέσα και τι θέλει και στη Χαριλάου Τρικούπη να δουν. Και χωρίς σκουπίδια, δεν έχει τίποτα εκεί. Γι' αυτό φτιάξε το μετρό να μην τα βλέπουν, να είμαστε εμείς από κάτω. Λέω τι χώρα, τι θα σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει και το μπας, το λεωφορείο. Ποιο πάλι μπάς? Το υπαίθριο. Αυτό το μπας το από πάνω μόνο. Τουρισμό έρχεσαι, κάνεις εδώ πέρα ή για εκπομπή έρχεσαι. Μα συγγνώμη, όπως παρκάρεις. Είμαστε μέσα σε τουριστική περιοχή. Είμαστε εμείς σε τουριστική περιοχή. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τρούμπα, κύριε. Είναι η τρούμπα, τι είναι η τρούμπα, κύριε. Για ναύτες. Η τρούμπα είναι η ψυχή της χώρας. Η τρούμπα είναι η ψυχή της χώρας. Και δεν την αξιοποιήσαμε ακόμα. Τότε, τη δεκαετία του 60. Αλλά έβλεπα τους Σέρμους και είχε σταματήσει τα σκουπίδια. Λέω μια χαρά, ωραίο. Θα έχουν ωραίες εικόνες, θα πάνε στις πατρίδες τους και θα λένε. Δεν ωραία. Θα ήταν ωραίο αυτό να το κάνουμε λίγο installation. Ναι. Δηλαδή έχει τα σκουπίδια. Εκεί, να ξεπεταχτούν ένας από μέσα. Μπράβο, ένας και να αρχίσει. Τζόκερ. Ένα τζόκερ. Και να τρέχει. Ή τρία μπαλέτα. Και από πίσω οι δύο θεούσες του Υπουργείου Πολιτισμού. Και από πίσω 10 μπάτσι. Να πετάνε σταυρούς. Το καλύτερο. Το κάνει. Και 10 μπάτσι να κυνηγάνε τους τουρίστες. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν θα πάει στην πατρίδα του και θα πει τι ωραία που νιώσαμε, αδρεναλίνη. Περνάμε ωραία, πάνε σε κάτι στη γη του πυρός και τα κάνουν αυτά. Τι μενδώνει έχουμε, πολιτισμού, τι μενδώνει, τι περιμένεις. Όχι, πούμε. Εδώ θέλει, έχουμε ιδέες. Είναι άδωνης αυτό, είναι ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη. Όχι, είναι πολιτιστικό το δρόμο. Και Θεοχάρης το είναι δρόμο τουρισμός. Είναι πολιτιστικό. Τουρισμός. Τελειώσαμε με αυτά, πάμε στο βορρά, στα Βρασνά. Βρασνά. Τα Βρασνά είναι, τα Βρασνά είναι η περιοχή, η τουριστική επίσης. Της Θεσσαλονίκης που δεν θέλουν τους πρόσφυγες. Χθες τα ξημερώματα πήγαν τα πούλμαν και τα πήραν με τις πέτρες. Γονείς, άντρες, γυναίκες. Δεν θέλουν καθόλου εκεί να υπάρχουν πρόσφυγες μετανάστες γιατί είναι, λέει, τουριστική περιοχή και δεν αντέχουν. Ως Έλληνες, άξτολοι, οφείλετε να υπερασπίζεστε τον ελληνικό λαό. Να κλείσετε τα σύνορα όπως κάνουν οι άλλοι βαλκανικοί λαοί και να διώξετε όλους τους λαθρέους από τη χώρα. Διαφορετικά. Είδες η κυρία με την Τουντούκα. Εγώ στη δικιά μου χώρα αυτή να αντιλαμβάνω ως λαθρέα πάντως. Προφανώς. Αυτοί οι λαθροφασίστες είναι που είναι το πρόβλημα. Όχι αυτό, οι άνθρωποι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όντως. Που οι πόλεις τους, οι χώρες τους. Κατατρεγμένοι. Τώρα αυτά τα λέγανε, ήταν μέσα στο πούλμαν, ήταν μάνες, παιδιά, νεογέννητα. Και ρίχνανε πέτρες. Μπορεί ο καθένας να σκεφτεί λίγο την εικόνα. Πετροβολούσαν αυτά τα πούλμαν. Και βλέπω εδώ, μπαίνω στο site του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βρασνών και λέει: Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βρασνών ιδρύθηκε από τους κατοίκους του οικισμού το 1979 σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του πολιτιστικού επίπεδου του χωριού, αλλά περισσότερο τη διατήρηση των πατροπαράδοτων ηθών και εθήμων αυτών που κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Άλλωστε, οι κάτοικοι των Βρασνών είναι γηγενείς και όχι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που κατοικούν αυτόν τον τόπο περισσότερο από 2.000 χρόνια. Γνήσιοι Έλληνες. Ακόμη και στο site αισθάνονται την ανάγκη να διαχωρίσουν από τους δικούς μας πρόσφυγες. Από τους δικούς μας πρόσφυγες, γιατί λέγονται διάφορα. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα κυρίως κατοικήθηκε μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Πήγανε. Και εκείνο το κομμάτι πρόσφυγες. Ναι. Και αισθάνονται την ανάγκη να καταλάβεις πόσο βαθιά. Και δεν θέλει να τους λέμε, λέει, ρατσιστές, γιατί σήμερα το πρωί βγήκαν σε όλα τα κανάλια. Πώς θέλει να τους λέμε. Δεν είπανε. Πώς. Δεν είπανε. Λοιπόν, να ακούσουμε. Τι βγάζει εκεί, το εκλογικό χάρτη να δούμε. Τι βγάζει εκεί, είναι πολύ περίεργο. Και το σημαντικό είναι ότι η εικόνα έχει σημασία. Μπορεί να διατυπώσεις μια διαφωνία. Από τη φωνή της κυρίας καταλαβαίνεις όλη την εικόνα. Μπορείς να διατυπώσεις μια διαφωνία. Ότι τους πήγαν απροειδοποίητα, δεν τους είχαν ενημερώσει. Ακούω το δήμαρχο με πιο ψύχρεμη φωνή και λέει όλα αυτά. Οκ, άντε και να το δεχτούμε ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση, ενημέρωση των κατοίκων ξαφνικά. Αλλά όμως δεν ρίχνεις πέτρες σε κατατρεγμένους. Έχουν φάει βόμβες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μωρά, είναι παιδιά. Δηλαδή γύρισαν μετά στο σπίτι αυτοί που έριξαν πέτρες και αγκάλιασαν τα δικά τους παιδιά. Και τι λέγανε με στο σπίτι, ωραία, πετροβολήσαμε τους, αυτούς που ήρθαν από τον πόλεμο. Δεν το πέτυχα το μαλακισμένο το τρίχρονο. Ναι, ναι, να λέγανε. Είχε τζάμι μπροστά. Δεν νομίζω να λέγανε τέτοια. Δεν θα λέγανε τέτοια, αυτό ήταν από πίσω όμως. Ναι, προφανώς. Μια ηχητική γεύση. Αυτό το ουα ουα, αυτό το ηχητικό από το ξημερώματα χθες. Είμαι δαπού. Όχι, είναι εδώ δικού μας, ντόπιου, Έλληνα, καθαρού. Αυτό ήταν ο Έλληνας. Δεν το κατάλαβες από το ουα ουα που έκανε. Ναι, αυτά τα κάνουμε στην δευτέρα λυκείου, θυμάμαι. Πώς αλλιώς θα το πει. Συνήθως όλοι αυτοί δεν ξέρουν και σωστά ελληνικά και πάνε και όλοι και εκκλησία οι περισσότεροι από αυτούς. Σκέψω πόσο έχουν προωθεί όμως αυτοί από τη Μακεδονία μας, ναι, που τα κάνανε κολοτούμπα οι Κυριάκοι. Ναι. Και τώρα τι έχουν, πού έχουν να ξεσπάσουν, να ξεδώσουν. Μια Μακεδονία είχαν. Εντάξει, ναι. Να παλέψουν να βγουν τώρα τι. Θα την πληρώσουν οι πρόσφυγες αναγκαστικά. Τους, τι να κάνουμε. Τους πρόσφυγες. Βγαίνει σήμερα το πρωί ο αντιδήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Ιορδανίδης, στο Sky, βγήκαν και σε άλλα κανάλια μετά, αλλά βγαίνει στο Sky και θύχτηκε όταν η Αναστασοπούλου του είπε για τις πέτρες. Είναι πολύ διαφορετικό, δημιουργούνται προβλήματα στην περιοχή σας και συντεταγμένα, οργανωμένα τα παρουσιάζετε πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί η περιοχή αν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Είναι πολύ διαφορετικό όμως να τους υποδέχεστε με οδοφράγματα και πέτρες, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Και εσείς θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα πρέπει να είστε πολύ ιδιαίτερα ενημερωμένοι για να καταλάβετε την αγανάκτησή μας, να φτάσουμε στο σημείο να τους υποδεχόμαστε και όχι με πέτρες διορθώνω. Τον άκουσες, λέει όχι πέτρες. Ναι, όχι πέτρες, ναι. Διαμαρτυρηθήκαμε, όχι πέτρες. Συνεχίζεται η κουβέντα και λίγο μετά λέει ο ίδιος άνθρωπος. Η αγανάκτηση λοιπόν κάποιων ανθρώπων εδώ που δεν συμφωνούμε να πεταχτούν πέτρες, η αγανάκτηση όμως έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Α, τελικά πετάχτηκαν πέτρες, απλά δεν συμφωνούμε. Τώρα είναι σχετικό. Ναι, εντάξει. Τι πέτρες τώρα. Εντάξει. Υπάρχουν τα γκονάρια, υπάρχουν τα βότσαλα. Έχει και πέτρα στη χολή, ας πούμε. Πόσο κακό να σου κάνει, ας πούμε, να πετάξει έναν άνθρωπο αυτή την πέτρα. Δεν διευκρίνησε κανείς. Είπε κάποιος. Του πετούσαμε πέτρα από τη χολή. Όχι, δεν είπε. Το είπε. Ή μας βγάλαν τη χολή. Βγάλαν τη χολή τους, βέβαια, πάνω στους ανθρώπους, έτσι κι αλλιώς. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν θέλουν με τίποτα να τους λέμε ρατσιστές. Ένα να ξέρετε ότι εμείς έχουμε καλύψει αυτό. Πόσους το έχετε σήμερα στην περιοχή σας. Δικαιούμαστε. Και αν χρειαστούμε, πόσους, γιατί το κράτος όντως έχει ανάγκη και προβλήματα, να είμαστε κοντά. Μάλιστα. Αν χρειαστεί. Ωραία, αυτή τη στιγμή λοιπόν, αλλού, ποια είναι η αναλογία. Αν έχουμε θέση. Δεν είμαστε ρατσιστές. Ωραία. Δεν είμαστε ακροδεξιοί, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι χρησιμοποιείται αυτή τη λέξη. Όχι, το λέει. Το λένε πολύ αυτό. Γιατί λέει οικονομούν. Δεν το λέει κανείς αυτό. Φασιστόμουτρα θέλει. Πώς λέγεται αυτός που ρίχνει πέτρες σε ένα πούλμαν που μέσα είναι κατατρεγμένοι άνθρωποι ανήμποροι, κυνηγημένοι. Άλλης ράτσας. Σε μια ξένη χώρα που δεν θα ήθελα να είναι άλλου εδώ. Χρώματος. Όχι και το οτιδήποτε. Είναι δεν πέταξες Έλληνα, θα πέταξες Έλληνα. Το μωρό των τριών χρονών, τι ράτσα και χρώμα. Τριών χρονών παιδάκι είναι. Τι ξέρει αυτό, πού βρέθηκε, τι δεν έχει καταλάβει. Η μάνα με την αγωνία να σώσει το παιδί. Τι σημασία έχει αν είναι μπλε, κίτρινη, κόκκινη. Έχει με σημασία τώρα αυτό. Μια μάνα είναι με ένα παιδί, το προστατεύει. Απλά να ενημερωθεί ο κύριος ότι όταν έχει σημασία αυτό, λέγεται ρατσισμός, αγάπη μου γλυκιά. Ναι, ρατσισμός και ακροδεξιό. Είναι συχαμένο πράγμα είναι όλο αυτό. Είστε τέτοιοι. Είστε τέτοιοι. Αν τα πιστεύετε αυτά, η ανάγκη σας συνεχώς να λέτε δεν είμαι αυτό, είστε αυτό ακριβώς. Που προφανώς δεν έχετε πρόβλημα με αυτό. Γιατί αν είχατε, δεν θα επιτρέπατε να ξεφύγει κανείς και να ρίξει πέτρα. Γιατί ακούω τους υπεύθυνους ότι ήταν μια μειοψηφία κτλ. Τα ελέγχεις αυτά. Τα ελέγχεις. Και όπως ακούμε, η διάχυτη. Η ρητορία είναι αυτή. Μίσος για αυτούς. Να φύγουν οι λαθρέοι. Οι άλλοι με την τουντούκα στο χέρι, οι ηγέτης του αγώνα, ναι, ναι, τους λέει λαθρέους. Οι νόμιμοι. Ο πολιτισμός. Που, αν το πας πιο ο πίσω... πολιτισμός της Ελλάδα. Οι πολιτισμένοι λέει λαθρέους κάποιους άλλους που ήρθαν από τον πόλεμο ή από την ανέχεια. Και ναι. Βρίσκει τα παιδάκια, τα λέει λαθρέα. Βέβαια, όταν το έχουν πει επίσημα χείλη το λαθρέο ή το χρησιμοποιούν κτλ. Προφανώς και με την έλευση και το φτούξε ελευθερία της Νέας Δημοκρατίας ότι τώρα ρουφιανεύουμε, πετάμε πέτρες, συχαινόμαστε κόσμο. Βέβαια, δεν χρειάζεται να δώσει γραμμή κάποιο. Την παίρνουν από μόνοι. Δεν είναι χωρίς γραμμή, δεν είναι θέμα γραμμής. Από μόνοι είναι αυτό. Είναι η επίδραση άμεση. Είδες, αυτά υπήρχαν. Το έργο και πριν. Του Κυριάκου, οι πρώτες 100 μέρες τι φέρουνε. Είναι η άμεση επίδραση. Είναι πιο πολύπλοκο. Δεν είναι μόνο θέμα έργου. Είναι θέμα όχι, έργου έχει χτιστεί. Κυριάκου. Δεν είναι τρίχνη, προφανώς. Έχει χτιστεί χρόνια τώρα. Σωστή. Έχει χτιστεί και από Σαμαράδες και από και πιο από πριν. Και από πριν και από. Είναι λίγο πιο βαθύ. Και πανηγυρίσαμε που δεν μπήκε η Χρυσή Αυγή στην Βουλή. Όμως η Χρυσή Αυγή είναι σε όλα τα χωριά. Μα στη Βουλή με δεν τις πήγε. Δεν στις γειτονιές. Αυτό. Στα χωριά, στις γειτονιές, στα μυαλά ανθρώπων. Και στη Μιξοκλάνη και στα δικαστήρια. Εντάξει, αυτά είναι στις απολογίες. Οπότε μετά από όλα αυτά. πάλι Γιώργος Σεφέρης, αλλά ένα πολύ συγκεκριμένο απόσπασμα και τραγούδι και ποίημα. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς. Βραδιάζει. Βραδιάζει. Μια εταιρεία όπως η Νοβάρτης μπορεί και να αναδώνει γιατρούς ή πολιτικούς, αλλά παρόλα αυτά θα μιλάω μαζί της γιατί έχει φάρμακα που σώζουν ζωές. Είδες τι θυσία κάνει. Μιλάει με μια εταιρεία που είναι κακή γιατί λαδώνει, αλλά αφού σώζει ζωές, για αλλά να σώσει τις ζωές. Μπορεί και άλλες εταιρείες. Μπορεί να δίνουν και άλλες εταιρείες. Δεν θα μιλάμε τι με καμία εταιρεία, δεν θα έχουμε φάρμακα, πεθάνουμε. Καταρχήν όλες οι εταιρείες λαδώνουν στον καπιταλισμό. Αλλιώς δεν θα ήταν εταιρείες και δεν θα ήταν καπιταλισμός, θα ήταν κάτι άλλο. Τα οπότε πριν, τι, να μην μιλάμε. Το είπαμε και πριν. Ότι καπιταλισμός χωρίς διαφθορά δεν είναι καπιταλισμός και δεν έχει νόημα κτλ. Πάμε πάλι. Ήθελα να το ξαναπούμε, να εμπεδωθεί. Που νοσταλγούσε στα χρόνια του 50. Όταν γεννιώσαν πώς ήταν 15, πώς ήταν 15. 15, το 50 με 15, ναι. Τότε που είχατε υγιή καπιταλισμό, μια ονειρεύεσαι που ένα καπιταλισμό. Αυτό απ' έξω το καταλάβαμε. Μια που το έναν υγιή καπιταλισμό, αυτό εθες. Ναι, μωρέ. Το είπε, κύριε. Δεν υπάρχει υγιής καπιταλισμός. Mm. Ο καπιταλισμός είναι καπιταλισμός. Τέλεια. Δεν υπάρχει υγιής. Όσοι αγωνίζονται για τον υγιή καπιταλισμό και σας το λένε και ανήκουν στα πάνω κλιμάκια, σας κοροϊδεύουν χοντρά. Όσοι από κάτω το πιστεύετε αυτό, γιατί είστε πάρα πολλοί που το πιστεύετε και το κατανοώ. Δεν υπάρχει. Περιμένετε να έρθει και φροντίζετε, δεν θα έρθει ποτέ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε, αυτό θα έφερνε. Τι θα έφερνε? Έναν καθαρό καπιταλισμό, έναν υγιή. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Εντός Ευρώπης. Αν του πει φέρουμε ένα νερό, δεν μπορεί να σου φέρει το ένα νερό. Θα σου φέρει τον υγιή καπιταλισμό και πού θα τον βρει για να τον φέρει. Εξαρτάται τι θα είναι το νερό τώρα. Γιατί το έχουμε αφήσει πολύ προς το πίσω αυτό το θέμα με το νερό, με τη σπατάλη του νερού με τον Μπάμπη. Μπράβο, ναι, γιατί ήρθαν τα υπόλοιπα στην. Επί ΣΥΡΙΖΑ το είχαμε ξεσκίσει. Ο Άδωνης λοιπόν, σε μια από τις εμφανίσεις του χθες, που δεν τον προλάβαμε ούτε εμείς, έχει άπειρες εμφανίσεις, ειδικά χθες, μιλάει για την επικοινωνία και το πώς νίκησε τους κανόνες της επικοινωνίας. Λένε λοιπόν στην πολιτική επικοινωνία ότι ένας υπουργός πρέπει να αποφεύγει να στοχοποιείται προσωπικά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί αν σε στοχοποιήσει η αξιωματική αντιπολίτευση, σύντομα ή αργά. Δεν σα απασχολεί αυτό. Εγώ είμαι άλλη σχολή. Που από την αρχή βγαίνετε στην πρώτη γραμμή να στοχοποιηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρετε, έχω παραβιάσει όλες τις σχολές επικοινωνίας που έχουν υπάρξει στην πολιτική μέχρι σήμερα. Όλοι μου λέγανε βγαίνει πολύ στα κανάλια, θα καεί. Μια χαρά μου πήγε με στιγμή, δεν έχω κανένα πρόβλημα. 70.000 ευρώ πήρα στη Βόρεια Αθήνα. Είδε να το κριτήριο. Δεν τον αυτό λέμε το δηλαδή. Κριτήριο. Καμένο δεν τον λέμε. Όχι, αφού του βγήκε καλά. Α! Του βγήκε καλά. Ναι. Δηλαδή βγαίνει κάθε μέρα σε πέντε κανάλια, αλλά αφού του έχει βγει καλά. Έχει παραβεί έναν κανόνα και παραβιάσει ένα κανόνα επικοινωνία, αλλά πάει μια χαρά. Άρα. Και δεν κάηκε. Το κριτήριο. Και δεν κάηκε. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Όχι, είναι φρέσκο. Λες. Αμέ. Μας λείπει ο Άδωνης. Πού ήταν ο Άδωνης, πού είσαι ρε παιδάκι. Ναι, γιατί έχει κλειστεί στο Υπουργείο και δουλεύει όλη μέρα. Να τον δούμε κι αυτόν, τι λέει. Ναι, να ξέρουμε. Να ακούσουμε, να άμελ. Για να το μεταναστευτικό. Μίλησε. Τι έχει να πει για το μεταναστευτικό. κάτι. Για το ελληνικό, ξεχάσαμε και το ελληνικό μολάθρο. Λάθρο μεταναστευτικό για αυτούς. Ναι. Ναι. Για την Νοβάρτης τι έχει να πει. Για τις σκουριές, καιρό έχει να πει κάτι. Για τις σκουριές, ναι. Ξεμπλοκάρουν οι επενδύσεις γενικότερα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός του Άδωνη. Ο πρωθυπουργός του Άδωνη, λοιπόν. Και όλων των Ελλήνων. Και όλων των Ελλήνων, αγαπημένος κι αυτός, και σοβαρός πάνω απ' όλα, γιατί έχει πάνω. Και στελέχη από κάτω από την κυβέρνηση. Που τον πλαισιώνουν επαρκώς. Και πάνε καλά οι δείκτες, μην το ξεχνάμε. Πάλι οι δείκτες. Όχι, ναι. Τα βάζει τώρα με ένα σύμβολο του πλουτισμού σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε επισκεφθεί ή αγαπάτε τη Μύκονο. Πόσοι τη βρίσκετε ίσως ακριβή και διακοπές. Και τη θαυμάζετε μόνο από μακριά. Σας πληροφορώ πάντως ότι εκεί, και δεν είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδος, υπάρχουν ακίνητα που φορολογούνται ελάχιστα έως και καθόλου. Τα καμάρια λοιπόν του τουρισμού μας θα πρέπει να έχουν και αυτά τη συμβολή τους στην οικονομική πρόοδο της πατρίδας μας. Πούλα τη βίλα στη Μύκονο. Αυτό έχω τι να γίνεται. Σου πω. Θα βάλει, θα πιάσουν, βάλει ναι. Χέρι στη Μύκονο, ναι. Επειδή δεν φορολογεί τη βίλα μου. Ναι, δεν άκουσες τι είπε. Το καμάρι του έχω τουρισμού. Παλιά άδεια και για την πισίνα. Έχω παλιά άδεια. Πούλατα. Τώρα που είναι καιρός θα έρθει. Όχι, θα πω εντάξει με την παλιά άδεια. Στη Μύκονο πια δεν έχουμε ζωή. Πάρ τη βίλα. Πού μιλούσε. Στον Economist. Χτες βράδυ. Πάρε τη βίλα, πάρ το παρεό, πάρ και το γεράνι και φύγει από τη Μύκονο. Δεν έχουν ζωή. Δεν σε σηκώνει. Το είπα μόλις. Δεν σε σηκώνει. Τι θα κάνουμε τώρα. Ποιο νησί μας θέλει. Δεν ξέρω. Πού τη γλιτώνουμε. Να πεταχτώ πάρω απέναντι. Όχι, που είναι εκεί, κοντά. Είναι βολεύει, γιατί πας τα έπιπλα με το καράβι, με το, καράβι το εσωτερικό καράβι. Ναι, άγωνη γραμμή. Εκτός αν πας στην Τίνο, κάνεις και ένα τάμα με την ευκαιρία. Μαζί με το παρεό και το γεράνι όπως θα είσαι. Ανέβεις όλη αυτή την ανηφόρα γονατιστό στα τέσσερα. Τι τρελή με το τέτοιο, με το παρεό να φαγωθούν τα γόνατα. Αφού είσαι κυνηγημένος από τη Μύκονο. Είμαι κυνηγημένος. Θα σας κυνηγήσει ο Μητσοτάκης, που άλλο θα πας απέναντι. Τίνος Μύκονος φαίνεται. Αν βγεις στο παράθυρο και φωνάξεις, ακούνε απέναντι. Την Παναγία! Απ' την Τίνο στη Μύκονο εννοούσα. Λοιπόν, όχι έτσι. Οπότε θα πας προς. Δηλαδή περνάς όπως τα μπαλκόνια, ας πούμε, στην Ρώμη, που περνάς με τα σκοινιά τα ρούχα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό δεν έχει. Έτσι μπορείς να περάσεις μια λαμπάδα να ανάψεις την Τίνο. Ναι, ναι. Ας πούμε. Ναι, το τάμα. Το γνωστό τάμα. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ αισιόδοξο και κομμουνιστικό μέτρο που ο Κυριάκος θα τα βάλει με αυτούς που έχουν σπίτια στη Μύκονο. Επιτέλους, οι λίγοι να την πληρώσουν οι λίγοι μια φορά. Οι Μυκονιάτες. Πάρ' το καφτάνι μας, μου στέλνει εδώ ο Σιριζέος της Ηλιούπολης. Πάρ' το καφτάνι μας, πάρ' το στεφάνι μας. Στη Μύκονο πια δεν έχουμε ζωή. Πάρ' το δρεπάνι μας, θα πούμε εμείς. Πάρ' το δρεπάνι μας, στη Μύκονο δεν έχουν δρεπάνια. Ναι. Εκτός αν είναι Ινσταλέσο. Και αυτό. Και το βάλουν κάπου εκεί κτλ. Θα κλείσουμε με την Κέτη Χωματά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946. Εμένα στην Ηλιούπολη την είχα γνωρίσει και είχαμε βγάλει και κάτι εκπομπές όταν είμαστε στο Sky, στο σπίτι της εκεί, στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης. Οπότε είπαμε να κλείσουμε λίγο δροσερά, αρέσει και στον Παναγιώτη εδώ που ρυθμίζει τον ήχο. Αυτό μας πάει στο μαγκαζίνο. Η Ανδριάνα θα το κάνει σήμερα. Η Ανδριάνα Ζαρακέλη. Ναι, ναι, μου λένε. Οπότε μείνετε εδώ να μάθουμε και τα νέα. Γεια σας. Τις νύχτας κυλάνε οι ώρες, τον ύπνο μου διώχνει βροχή. Φοβάμαι μισά αρπάξα. Πάμε μισά αρπατσαντούρες κι από μήνα εδώ μοναχή. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι, κι απ' πάλι τα πόγκα δόκα εγώ θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι, κι απ' πάλι τα πόγκα δόκα εγώ θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο. Να γίνω φωτιά. Την πόρτα χτυπάει αγέρας, το σπίτι βαραίνει σιωπή. Γυρεύω το φρέγκος της μέρας, ζητώ τη δική σου φωνή. Γυρεύω το φρέγκος της μέρας, ζητώ τη δική σου φωνή. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι, κι αν πάλι τα πόβρα δούκα εγώ θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι, να φεύγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι, κι αν πάλι τα πόβρα δούκα εγώ θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά. Τις νύχτες κυλάνε οι ώρες, τον ύπνο μου πήρε η βροχή. Μη χάθηκε σαν σαν ξένοι καημοί. Μη χάτε και σαν γνωστές χώρες, μη σέτε σαν ξένοι καημοί. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Να φέγω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι. Για πάλι τα πόβρα μου καημό θα μου φέρει. Θα μείνω στο δρόμο σου, να γίνω φωτιά. Να διώξω τα σύννεφα, θα γίνω.